Hej! Och välkomna till Lönnenpodden! Det är som du vet i fredagspodden. Ja. Då har hon ett tydligt tonfall på varenda gång. Det verkar så. Ja, det är exakt så. Fredagspodden! Och så säger man så här. Hej och välkomna. Nej, det kan man inte säga. Ja, men det är alltid hon Hanna som säger fredagspodden. Men de har ju sån tydlig beginning liksom. Ja, de blir alltid sponsrade. Vi blir inte sponsrade av några heller. Nej. Det är alltid såhär, vi är så glada och tacksamma för att Lakrisal, eller Läckerol. Lakrisal. Jag tänkte såhär. Om Lakrisal, om ni vill sponsra så får ni jättegärna göra det. Jag älskar det väldigt mycket. Vem som helst annars också känner att det är det. Kanske. Ja, men ska vi ha ett, nej, vi har inte haft ett intro väldigt länge. Nej, kan man inte ha det nu heller. Och vad var det vi hade i början? Vi hade någonting som blev en slump. Ja. Vad var det? Hej! Ja, det gick på den. Det var ju så dåligt. Alltså. Men det var ju inte av. Nej, nej. Men sen blev vi det ett skämt. Ja. Nej, vad var det? Det var verkligen så här. Hej. Ja, nej, det var de tagit ut det på. Men hallå. Det roliga är ju att i de första puddarna. Jag kommer ihåg. Ja, och jag kommer ihåg att Chris säger att vi låter som typ mangafigurer eller någonting. Va? Alltså den på svenska? Nej, i vår podd med dem. Då minns jag att han säger något så här. Japanese animated characters. Aha. Att vi skulle låta som några sådana. För att vi bara. Jaha. Ja, vi kommer inte ihåg. Men. Nej, men alltså nu, jag orkar inte. Vad är det för sig? Men alltså i den första podden i alla fall. Ja. Så säger jag. Men nu kommer vi komma till vad vi gjorde i helgen. Aha. Eller i veckan. Bra! Nu har du avancerat i poddvärlden här. Du går smooth från det. Nu blev det väl osmooth för att jag skulle poetera det hela grejen. Men du skulle inte sagt, för då kommer jag vidare till. Nej, men du kunde få duckla på mig. Okej, jo men i alla fall. I första poddarna så säger jag våra mail. Mm. Vilket du bara. Eller så här, för jag säger det på skoj mer för sig. Aha. Men vi ska prata. Ja, vi skojar ju om det. Att så här, att så här, men det kommer någon som mejlar oss. Men förra veckan, eller förra veckan, så vi fick ett mejl. Mm. Från en tjej som också går här. Här i London. Här i London. Kostbröder. Som frågade om hon ville mäta upp oss. Eller för att titta svin. Mm. Det gjorde vi. Du får inte hålla i den när du pratar. Men det, man måste ju vrida på den. Ja, men du får inte, då måste du vara tyst när du gör det. Nej, det hörs inte. Hör du, okay. Du får se. Men, det är du som klickar. Ja, det kommer inte höras. Berätta. Nu tar jag bort mitt smoothie här. Ja, så träffar vi hon i alla fall i en av våra våra pubbar. Vår pub. Mm. Vet du vad den heter på min såhär SL-app typ? Nej. Squad HQ. Vad är det? För det är vårt HQ. Headquarter. Ja. Vad konstigt det är. jag faktiskt bara. Ja, för det. Och så här, för det är vårt HQ. För det är det? Bara, nej, så sant. Jag älskar att vi spelar in det här. Nu kommer inte ihåg vad du sa, men din blick var. Det är inte så att jag var en dum i huvudet som frågade det. Nej. Jo! Jag ska ha en video på det här. Ja, men det är nästa podd. Vad är det de kallar? Blogg. Ja. Blogg. Blogg. Ja, okej. Tvådd. Tvådd. Jättevägg. Det heter tvådd. Jag tycker inte att vi ska köra en tvådd. För vi är alltid så fula när vi spelar in. Ja. Om vi har makeup team ska vi bara. Glam squad. Ja. Vi är fina från här neråt. Så, eller uppåt med. Ja. Så har vi mycket spikspår. Ja. Om man inte ska ha byxor och... Men vad skulle man se på en ful om vi inte skulle... om vi inte skulle visa hela... kropparna i videon. Nej, men vad tråkigt egentligen. Vad tråkigt. För, nej, men för att... när man lyssnar på en podd så är ju det... podd är ju så skönt. För då... liksom behöver man ju... sitta med ju bara... eller men vi har ju en podd utöver det. Så vi ska ha två stycken? Ja, obviously. Fast vi kan ju fortfarande... okej, men... vadå, vi kan inte fylla... fast vi kan ha det här... göra podden samtidigt som en video. Så åker upp i två olika bilagor. Så får den som vill se, få se. Den som vill lyssna, få lyssna. Ja, men jag tycker verkligen inte det. Nej, men jag är inte seriös. Nu, men det här blir seriöst. Ska make up artist. Ja. Ska klä oss från rösten upp. Ja. Nu får du fortsätta vara till valt. Nu får du fortsätta berätta. Ja. Vi träffades på... våran pub. Mm. Ja, ja, ja. Men nu vet jag vad du ska säga. Uh-huh. Ja. När vi kom dit så var det... Quinn! Åh, vad? Hur är det för att det är nu vi skulle ha... nu skulle ha... Vidja. Ja, jag får ta liv. Nej, men det är inte på kort. Nej, men gud. Jag tänkte inte jag berättade. Men så skulle jag berätta så här. Varför var på våran? Och det var nu vet jag att du ska säga. Och det var inte alls. Nej! Jag tror du skulle berätta att du var på pubquiz. Ja, men det kan man ju leda in det. Men varför gick det där på första början? Men du har redan sagt. Inte kommit hit. Nej. Men vad har du sagt? Vad har du så babblat om din timme? Det var först du som tog över och bara... men var det inte min S-lampa som var... Gud vad du är. Men vi har ju sagt att det var en tjej som mejlade oss redan. Ja, men vi, alltså, vi träffade henne. Hur var det? Jaha, men det var trevligt. Detaljer. Jag vet inte, vi har sånt här... alltså, okej, vi träffade henne på vår pub i alla fall. Mm. Och så är det supergullig. Så vi ska ju träffa henne flera gånger till i alla fall. Mm. Det visar att hon har gått till min skola. Jaha. Och, men jättekul att hon skrev till oss. Ja, det var faktiskt jättekul. Men nu är det en quiz! Pub-quiz! Ja, men det var lite kul. På den puben var så var det quiz när. Ja, exakt. De har ju det. Nej, men alla pubbar har det. Oavsett var du är. Varje onsdag, varje tisdag eller sådär. Ja. Olika så här, beroende på vad det är. Och vi har ju pratat om att du borde gå på det. Men jag har känt mig lite småfeg, för jag känner. Ja, men det är lite töntigt. Ja, men när vi kom dit så... eller att du skulle ha som var där. Ja, och mest där, bara äldre människor. Men också var det några killar som frågade för att vi... det var så mycket folk. Ja. Eller ja. Inte så mycket, men det var knappt, fanns ju knappt bord i alla fall. Nej, nej, men det var populärt. Och så satte vi oss ner och så gjorde vi det med dem. Men jag tror att vi kom tre sist kanske. Nej, jag vet, vi kom inte bra i alla fall. Nej. Men om man kommer på den här pubben i alla fall, om man kommer näst sist så får man en flaska vin. Och vi kom ju inte näst sist. Nej. Och vi kom inte sist, så vi kom väl tre sist. Kom inte sist. Vet du vad vi sa det? Korvra och så. Det gjorde det. Okej, ja. Och sen... vårt mål var att komma näst sist. Ja, för att komma först så får man en... du har 50 poäng i baren. Ja, exakt. Och det skulle vi inte göra. Jag tycker verkligen att vi ska börja gå på de här lite mer kontinuerligt. Och verkligen bli bra. För jag vill ha 50 pund på HQ. Men man borde gå på... man borde gå på... alltså, nu var ju HQ ganska... populärt. Ja. Och säkert många som är väldigt duktiga på det där. Ja. Man borde gå till något såhär... där inte man kommer... så man har en chans att vinna. Ja. Fast jo. Också kanske man kan få bra pris. Och då kommer man inte ha 50 pund. Och sen så, det är ju kul med vår... på våra pund, ja, liksom. För att det är där vi hänger anyway, liksom. Mm. Du kan inte ta någon i såhär... Seven Sisters. Nej. Nej, Cockfosters. Cockfosters, panik. Nej. Kommer man åka ut? Ja, nej. Men det var en jätterolig onsdag. Var det onsdag? Var det onsdag? Vi borde gå hit nästa onsdag. Imorgon. Eller nästa onsdag. Ja, nästa onsdag. Ja, nästa onsdag. Då kör vi igen. Mm, då får ni veta om vi vann. Eller kom näst sist. Eller kom näst sist. Man borde känna lite såhär, om första frågan inte går bra, man måste ha full pott om man ska vinna. Exakt, då får man, ja, då kan man känna vad man satsar på, ja, liksom. Då vet man, efter de fem första frågorna så bara, är jag ingen aning om det här, de är helt fel. Då gör vi ganska dåligt på det, ja, sen. Inte för att vi försökte anstränga oss för att vara dåliga. Vi var ju dåliga. Vi var dåliga. Det var inte nödvändigtvis jättesvåra frågor. Det var inte TP-frågor. Man hörde knappt vad de sa också, tycker jag. Ja, och sen så var det... Det var så blandade frågor. Mm. Vi kommer aldrig i den här åldern kunna få alla rätt. Utan då, nej, måste vi vara ett ganska stort gäng för att kunna, ja, få det. Faktiskt, tror jag. Ja, det tror jag också. Mm. Och så blir det, om man har 50 pund, vad får man då? 3 pund var. Och det är kul att vinna också. Bara. Ja, jo. It's not all about the money. Nej. Nej, men det var... Och sen i helgen var, tog vi bara ganska lugnt. Vi var ute i Kingston där jag bor. Ja. På en klubb som heter Prism. Mm. Pa-ra. Hur säger man y? I. Ja, man kan ju inte säga a. Nej. Det är a väl. Eller o. Man kan säga y. Prison. Prison. P-R-I-Z. Det var dit. Ja, det kostar 9 pund i inträde. Tycker jag är ganska fett. Vad jävla förort. Så fett. Tycker jag faktiskt ganska mycket. Men tydligen så är det. Alltså det var mycket människor som får säkert in jävligt mycket pengar på det där. Ja. Stor lokal. Ja, stor lokal. Jävligt stor lokal. Det var mycket lads. Nej, det var mycket tjejer. Men de killar som var där. Var lads. Ja, verkligen. Äkta. Lads. Såhär paket vi knäppt upp. Ja. Alla för mycket parfym. Och för mycket tajta byxor. Grabbiga såhär. För tajta byxor. Jobbiga grabbar. Jag hatar verkligen grabbar. Alltså, men. Ja, det var det var stora gäng också. Ja. Kommer du inte in till någonting? Ja, nej, riktigt nej. Så den garderoben dyr och såhär. Så vi var inte längst länge. Så vi kan hem hit. Mm. Och dansa. Och dansa. Det bästa jag vet. Nej, vad. Bland de bästa grejerna jag vet. Är Just Dance. Och om man är snål som vi är. Och inte har ett PlayStation och. Mm. Hur skulle man ska ha PlayStation. Men i alla fall sånt där som man behöver. Då kan man hitta på YouTube. Så kan man göra utan att få poäng. Och det var det vi gjorde. Och det var så kul. Men alltså, vi filmade det. Vi måste kolla på videon. Ja, just det. Ja, måste vi. Men vänta, det var vi har ju PlayStation här. Har ni det? Så vi skulle kanske kunna, om det går att ladda ner det eller någonting. Ja. Nej, men man måste ju ha kameran. Ja. Och den kostar. Men vi kan göra någon annan. Pengar. PlayStation. Ja, vi ska prata om det. De har projektor. Jaha. Som bara, men någon gång vill kolla på film så kan ni bara... Men har de på väggen? Ja, det måste vi ha. Ja. På väggen eller? Ja, de på väggen. Jag vet inte hur de hon sa någonting. Men nu, de har... Är det ny? Nej, jag tror inte. Mm. Eller jag har sett. Ja, nej, men det där måste vi. Kolla upp det här på sätt. Där ska vi börja. Ja. Torvet intresset. Och så vi hade ändå ganska fattig helg när jag är något sånt. Jag måste ju inga pengar alls. Nej. Vi tar det ganska lugnt. Vi tänkte gå ut på en pub på söndagen, men nej. Ledande fråga. Ja. Men jag tänkte berätta om det. Det är inte så roligt när man inte ser det framför sig. Men Jessica skulle skriva om några drinkar så här, på papper. Eller på papper. På papper. Vem skriver ens på ett papper? Som du skulle göra. Ja, och då så skrev du på hit då. Ma. A. Skriva A? Ja. Nej, mo. Jag försöker göra det så här uttala som de gör. Ja, men då är det mo. Men på engelska. Men säger du mojito? Nej, men på engelska, om man ska säga m. Jaha, men och du ska... Okej. Itta. Det är jättekonfusing. Så här. Jag skrev M-O-H. I-T-O. Ja. Och så skrev du Bloody Mary. Bloody. Det var det jag vet om. I mitt försvar så var, gick jag en promenad när jag skrev ner det där. Mm. Så. Vad heter det? Och varför jag började hålla på bara m. Det är så himla konstigt. Det får man lära sig. Det här är verkligen som att man bara får lära sig om man typ är förälder eller au pair. Det hade man inte lärt sig annars. Men att... Och så gör du. Det är så här, en av fördelarna med att komma hit som au pair. Du får lära dig väldigt intressanta grejer. Nej, men barnen här är så jävla konstigt. De, när de ska så här göra läxor, då så kanske de frågar så här, ah, mamma, hur stavas det här? Då säger föräldrarna, så här, om det är car, då är det så här, K-A-R. De säger inte bara C-A-A. Det är ju bokstäverna låter de uttalas. I... Alltså, hur de uttalas. Ja, i... Jag brukar säga. Jag kommer på vad det var du skulle vilja säga. Ja, men förstår du? I ord, eller i... Uttal. Ja, i verkliga livet. I ljud. Ja, men typ såhär. Natasha, då. N. Inte en. T. N. Så det är... Jag undrar sen om 20 år när de här barnen växte upp. Om de såhär ska... De kan inte på. De går liksom såhär... Om man ska checka in på ett hotell så bara... What's your last name? Så bara... Stangy. Stangy. Can you spell that on me please? S-t-a-n-a-g-a-a-k-l-a-p-a. Jättesjukt. Hon bara okej. Vad jobbigt när det blir sådär. För jag fattar inte alls vad de säger. Ja, nu vet man ju, fattar jag mig. Ja, fast det är fortfarande såhär C-S-K. Fast då C, är det K eller S? Ja, sa är ju S. Det kan ju vara båda. Och K är K. Alltså de vissa grejer stavs med C, men... Ja, det är kallas... fuck. Fuck. Suck. Suck. Suck. Ja, det är ju fan sen... Jag undrar om jag ser ett beep på det där när du sa... När jag sa beep! F-U-C-K. Eller... B-U. Nej, men jag Nej. Jag tänkte säga, alltså, deras konstiga alfabet. F, U, C, K, F, A, K. Ja, nej, jag vet inte. Jo, men jag har faktiskt hört att det finns någon... Men det är nytt. Ja, men det finns någon... Sätt. Det finns någon, någonting som skiljer sig och... Ja, man måste och finns det. Men och jag minns att mamma sa det och det lät jätte... Alltså det var liksom lite roligt. Och var lika, eller? Men shit, jag minns inte. Vi får fråga, ja. Jag kan fråga mamman här. Mm. Ja. Om det där. Men det kommer inte jag, oavsett om jag bor här eller inte. Ja. Men det är jättekonstigt. Jättekonstigt. Och så det är tydligen för att underlätta. Men varför är det att underlätta? Då säger man väl bara, det är inte två bokstäver som låter lika, så lika varandra. Nej. Det låter ju mer likt med liksom, liksom, än bara C, verkligen. R, ja. Z. Verkligen. Jag förstår, alltså såhär, det är ju, det är såhär, du kommer inte ha någon användning av det sen. Du lika gärna börja lära dig alfabetet på rätt sätt. Från början, exakt. Ja. Istället för att mixa ihop det med ja, det är så confusing. Det är idiotiskt, tycker jag. Men man är så liten också, då är det bara, alltså... Men vadå, vi? Vi klarar oss. Vi klarar oss liksom. Folk klarar sig ju annorlunda. Det kommer några konstiga ljud. Ja, nej, det är väldigt, väldigt underligt. Är det bara England eller det kan inte säga hemma? K-K-A-R. Vad heter du? Na. H-A-N-A-T. Nej, så det går ju inte. Nej, det är... Man måste tänka mycket mer. Ja. Dock tycker jag att... Alltså... När man ska bokstavera någonting... Så det känns som att man borde behöva tänka till mer än vad man gör. Mm. om jag ska säga till bokstavera garderob, då kommer inte du bara säga shit, jag måste skriva ner det här. Nej. Men då kan du ändå göra det. Ja, fast jag vill säga, jag måste tänka G-A-R-D, alltså så. Ja, men du är faktiskt lite av ett, eller du är inte ett undantag, men nej, du tillhör gruppen. Så jag tänker bara, alltså kan jag säga, mitt efternamn kan jag S-T-A-N-G. Ja. J-S-S-I-C-A. Ja. Men det är för att jag har gjort det för någon gång. Ja. Men alltså så här, eller bok, biokost. Bra, lampa. L-A-M-P-A. Ja, bra. Yes! Säg, S-E-N-G. Nej, E. S-E-N-G. Säng G. Säng G. Tänk bara på dig själv. Ja. Kan du säga fönster? Kan jag säga fönster? F-A-N-S-T-E-R. Ja. Men exakt, det är inte så att du behöver skriva, det är ingen som behöver skriva ner. Nej, shit, men det går inte jättesnabbt. Nej, men det går ju förvånansvärt snabbt. Mm. Men garderob var fan svårt. G-A-D-E-R-O. G-A-R. Så inte det. Gar. G-A-R-D-E-R-O-B. Nej, du sa G-A-D. Ja, ja. Eller om du säger, ja, hur som helst. Ja, det blir nej. Men garderob är också ett sånt ord som man kanske inte skrivs. Ja, hur ofta skriver man fönster med? Men jag tänkte att det var så här vana. Man säger fönster mer än man gör garderob. Mm. Du sa garderob inte en jättetyd. Alltså fönster, det går ju inte att stöva fönster på något annat sätt. Nej. Garderob, du säger inte garderob. Nej, precis. Nej. Men vad heter det? Finns det i Sverige sådana här competitions? Spelling bee? Mm. Nej, alltså. I USA är det jättestort. Jag vet inte, det är så. Vad de håller på? Vad de håller på? Delicious. Och så bara. D-E-L. Och så Delicious. S-C. Eller är det med däck du ser? S. Nej, det är C. C. Delicious. Och sen så. Juice. Vad heter det? Har du tänkt på att vi faktiskt i svenska. Jag tycker att. Vi uttalar allting som det låter precis. Absolut inte. Nej, det gör verkligen inte. Det har jag liksom alltid tänkt. Och sen så när jag gick nian så hade jag en utbytesstudent från Spanien. Och jag bara, men det är inte så svårt. Bara uttala som det låter. Och hon bara, men gud, det är verkligen inte så. Det är skitsvårt med uttal. För att mycket, vi tar bort jättemycket. Men ett ord som jag hade. Som jag, när du sa jag, du säger ju inte jag. Ord som jag har. Du säger ju inte jag har. Och det är alltså, verkligen så här, var tredje bokstav faller ju typ bort. Ja. Men ett ord som faktiskt inte, som du stavs på ett sätt. Och det är lite konstigt att det är just det här ordet, jag vet det, men samlag. Samlag, ja. Du va? Det är, och sen så, vad var det mer vi tänkte på? Ja. Jag har haft den här diskussionen med så många. Jag tycker att ordet gigantisk säger folk. Jag tycker att det ska vara gigantisk. Ja, gigantisk. För att jag tycker att G i på svenska. Men vad säger du? Ja, jag säger gigantisk. Okej. Den är gigantisk. För att jag kan inte riktigt. Ett ord som är G i. Och så finns det giga exempelvis. Men då tycker jag att det borde vara giga. Ja. Egentligen. Ja. Men det är exempel såhär. Det kommer ju finnas, du kommer så här. Om vi var kända nu så hade ju folk skrivit till och rasat en massa och bara så här, det här ordet och det här ordet och det här ordet. Men som ramlösa. Vissa säger ju ramlösa. Jag säger ramlösa. Men det är ju ramlösa. Ja, det är ju ett namn dock. Så det, kan, alltså, det finns ju alltid lite olika. Ja. Och som du Det stavas ram. Ja, det är det. Det är ju som samlag. Ja. Jag tycker ugn. Du får ju inte ha en gen i svenska. Det finns något ord som jag något undantag. Men då blir det ju ugn. Då blir det ju ugn. Ja. Det är ju ugn. Ja, alltså. Du får inte bli ugn. Ja. Nej, det är sant. Man tänker inte på det. Nej, sitt egna språk. Nej, men alltså. Jag tänker att det låter som det som man pratar. Ja. Det var det precis du sa innan. Ja, ja, men nu har jag tänkt på det. Jag tänkte ja, på ja, det liksom. Sen när hon sa det. Men ja, man tänker ju sådär att de är franskan. De uttalar inte alls som liksom. Men det är mer att vi hoppar över bokstäver också. Hoppar över bokstäver. Men det är ju inte heller för att i franskan då kan de lägga in ett x. Och då är det väl det för att få något speciellt uttal. För att om du inte hade det xet så skulle det uttals på ett annat sätt. Också. Ja, exakt. Här är det ju med det att vi bara hoppar över för att när det flyter så flyter det på det sättet. Mm. Faktiskt. Ja, det borde vara så enkelt. Eller den är ju sagt så i alla ord. Men, eller alla språk. Sen så är det ju oftast inte fel om man säger ja. Alltså så här, om man uttalar alla ord. Eller alla bokstäver. Det är inte fel att säga jag, men vi säger ja. Alltså, i franska är det du säger inte det här, den här bokstaven. Ja, ah, nej men precis. Det är ju exakt. Det är för att vi gör det lite snabbare. Mm. Bara. Ja. Så det är lättare att läsa svenska än franska, tycker jag. Ja. Jag kommer ihåg också något annat ord som hon... som hon bara, vad betyder det här? Och jag fattade inte vad hon sa, för att... jag minns inte exakt vad hon sa, men det ordet hon menade var asså. Alltså. Mm. Alltså det är ju hela tiden. Ja. Alltså jag skulle säga alltså. Alltså i varje... Alltså i så fall, det är i så fall mer like på engelska. Like. Ja. Mm. Alltså. Men asså går in överallt. Ja, ja. Men det är som like också. Like kan man säga allting. Du kan. Alltså, ja, du men, jag tror, men du använder asså. Jag tycker du använder asså mer. Jag kan börja en mening med asså. Men det kan ju med like också. Men det går för du, alltså är ditt, alltså det här är det, om det här, om engelska var ditt native language så skulle du säga like. Ja, kanske. Men jag tycker ändå så här, för jag tänkte på det här då när hon sa det också. För jag försökte hitta en förklaring till vad är alltså. Och då så liksom så här, efter ett tag så kommer på like då. Ja. Det är typ så liksom. Men jag tycker att alltså går in, det kan gå in flera gånger i en mening till och med. Ja. Alltså snälla, du skulle ju kanske inte säga like, please. Det hade du kanske sagt någon gång. Men alltså snälla har ju nästan blivit ett uttryck. Ja. Alltså kom igen. Alltså, nej, ja. Ja. Det är så här smygs in. Lite för... Ja, men jag märker inte ens när jag använder. Nej, precis. Det är alltså otroligt. Alltså. Hemskt. Och det, men det måste jag säga så. Som den amerikanska, alltså när de säger la, nu säger jag alltså när de säger la. Onödiga ställen. Onödigt att jag säger alltså när de säger. Hur som helst. När de säger like så känns det ju det väldigt så mycket. Alltså just så. Som att det är bara tonåringar som säger också. Ja. Det är väl. Frågan är om vuxen säger alltså. För det är inte så att det är alltså, menar, det är inte så att vi kommer sluta säga alltså, tror du? Jo, det tror jag. Jag sa ba hela tiden. Aj, typ av bara, jag kommer ihåg, nej, gud, jag kommer ihåg. Det är helt så. Klart en. Jag kommer ihåg, vi hade bilen, och så fick man inte säga ba, typ, eller asså, eller vad det var. Det var du, jag och Julia, och så var Julias föräldrar. Nej, vad roligt. Och så hade jag inte säga asså, bara, liksom, typ. Liksom, ba. Liksom säger jag till dem. Liksom, ba, typ, asså. Nej, men så är ingenting. Nej, det satt de mot du stod. Alltså, och så bara, nej, ja, förlåt, typ, och man bara, shit. Man bara, och jag bara, ba? Alltså jag pratade med honom i telefon. Och vi bara, alltså gubba? Typ så liksom. Jag vet inte, det är verkligen så. Ja, nej. Nej men jag tror därför inte. Så här kan jag säga. Så här. Fy vad många sådana där ord. Så här. Det är så här liksom. Och så är det så här, alltså det är så här liksom. Det är hemskt. Nej men du kan ha ja, man kan få mer meningar som är hur långt som helst som är. Du kan ha egentligen typ två ord typ som du faktiskt vill säga. Mm. Men det blir en liksom sju ord mening. Ja. För att man säger de här alltså la. Alltså lång. Så lång. Åh gud. Kan vi inte ha det lite i nästa? I varje podd så har vi ett. Nej men det kommer inte gå för då kommer inte vi. Nej det kommer inte bli kul. Vad tänkte du att vi inte får säga? Ja men ett ord liksom. Men det kommer inte gå för då. Det kommer inte flyta på bra alls då. Nej. Det tror jag inte. Den idén var inte det. Inte den bästa idén. Stockholm Delhi heter det. Det ligger i Delhi säger man väl. Jag skulle säga Delhi. Jag säger Delhi. Alltså på engelska heter det Delhi. Mm. Vad heter det? Jag sa det till dig. Det är Stockholm 14. Mortlake. Mortlake. Efter Barnes. Det var du och Nattis. Ja, Nattis. För att de har sämre. Jag måste dock säga, jag är besviken. Det kanske är ett jättebra ställe annars. Men den var torr. Det var lite grädde. Tråkig bara. Var det mandelmassa? Mandelmassa var okej. Alltså, men den är väldigt svår att misslyckas med. Det är mandelmassa och typ mjölk. Som jag tänkte om det var mycket eller lite eller? Ja, nej men det var bra. Men alltså, det var mycket mandelmassa för att det var lite grädde. Men annars hade det varit bra. Men det var torrt liksom. Och alltså den kostade, vad var det så här? £5. £5 typ. Allt som allt blev 9,90. Usch! Och då, vad, hur kan det bli allt som allt? Ja, för 2. Aha. Så lite under 4 pund. Eller 5 pund. Nej. Det är inte så 70 spänn. Fy. Ja, nej. För det är ju inte så jävla dyrt. Jag förstår om det är så att man måste importera grejer. Om det är liksom sådär. Något specifikt. Svensk. Om man går till en svensk affär och ska köpa din kaviar eller vad det nu är. Det är klart att det är dyrt för dyrare än hemma. Men hur mycket dyrare kan det vara att baka en semla här som i Sverige? Nej, det är konstigt. Väldigt konstigt. Väldigt konstigt. Ja, ah, nej, det var faktiskt besviken. Men jag har bestämt mig för att jag ska gå runt till de här olika ställena. Till typ Scandi Kitchen. Gör. Fika i Shoreditch. Och Kora fram. Vet du det? Den bästa sen. Hur länge mer kommer de ha sen då? En, vet ni vad? Jag har ett nytt mål nu som jag påminner. Varje vecka, varje ny podd så kommer ni få höra en ny sömmelrecension. Ja, det kommer bara få vara från Natasha och jag gillar inte sen då. Nej. Så ni får, det är bara Natashas view. Ja. No, 2 points of views. Under one. Man kan få 5 poäng. Den här fick 2. Okej. Okay. Så det var inte så mycket. Nej, men... Och det var Stockholm Delhi. Ja. Nej, det heter Stockholm Delhi. Ja. Den godaste, så min favoritsemla någonsin. Jag kan prata om det. Jag kan ha en hel podd om semla. För jag älskar verkligen semla. Den godaste semlan jag tycker finns i världen. Är Gatås semla. Inte din egna? Som jag gör själv. Nej. Jag kan fan inte baka semlor. När man bakar semlor så blir degen aldrig så fluffig. Men om du kan köpa färdigt semmelbröd. Kan man inte. Nej, jag tänker på solbröd. Och då ska man ju bara vispa lite grädde. Ja. Man får exakt din mängd av grädde, exakt din mängd av... Nej, men det är det som är grejen. Gatås är perfekt på alla sätt. Ska gå till Gatås när du bor i Stockholm? Ja. Sverige? Nej, men alltså det är väldigt, väldigt fint, lättbröd, fuktigt, jag säga, men det säger man inte. Morgs. Fruktigt? Nej, men vad heter det? Krämigt? Nej, bröd. Ja, brödet? Ja. Mjukt? Ja, fast inte riktigt. Saftigt? Saftigt. Saftigt bröd. Grädden är liksom, det är nog vanlig grädde men den är lite lättare. Den är inte lika fettig känns det som. Så det blir liksom bättre att äta. Och sen så är en jättegod mandelmassa. Ja, allting är jättegott till enkelt. Ja, jag vill verkligen utveckla det. Okej, okay. Där rundar vi av. Ja. Men... Ser du vad nära jag satte mig med mikrofonen ner? Men vad var semlorna? Ja, vet du vad jag ska ha som min bröllopstårta? Nej. Semla. Inte en jättesemla, jag ska ha, du vet sådär, ett... Tänk vad fint. Och så kan man ha istället för bara vanlig sådär man har småsemlor runt. Så att alla får varsin liten semla. Och sen så på locket så ska jag liksom. Jag du ska och inte göra det här. Gubben så. Gubben. Nej. I marsipan. I varsin semla. Sittandes på sin semla. Rydandes på sin. Nej. Oj. Oj. Badandes. Ja, jag kan göra samma som en liten jacuzzi. Nej. Och så ser man hon sitter där. Nej, men det var inte alls det jag tänkte säga. Jag tänkte säga bara att locket, du vet, florsockret. Man formar det som ett hjärta. Tänk vad fint. Vad jag ska verkligen ha. Kan du ta någonting för mig då? Varför då? Men jag gillar inte semlor. Jaha, jag trodde att du skulle bli representera där. Sitta bredvid. Det blir J ska det vara på socket. Ja, lite chokladkaka. Jo, men vi kan säkert råda någonting till dig. Tack. Det här lär ju vara 20 år förhoppningsvis. Mm. Ja, man kan ha en chokladkaka. Ja, du kan få en liten chokladboll där. På ditt hörn, delikat på sin höjd. Mm. Ja, men ska vi avrunda eller? Vad vi ska göra nu, det är att boka vår weekend. Mer om det nästa vecka. Yes. See ya. Inga det blir.